यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नाशतो विद्यते भावो भावो विद्यते सता उभयोर विदृष्टो अंतस्तत्वधर्मिः। असतः भाव न विद्यते, वो सतः अभाव न विद्यते। जो असत है उसका होनापना सिद्ध नहीं होता, और सत है उसका अभाव सिद्ध नहीं होता, उसका न होना नहीं सिद्ध होता। इसका एक सूक्ष्म अर्थ ऐसा होता है कि नाश तो विद्यते भाव, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है। तो भाव विद्यमान नहीं तो क्या अभाव है उसका, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है तो क्या भाव है। तो भाव एक ही हुआ, सत का भाव और असत का अभाव। अभाव न असत नहीं है, सत ही सत है। तो जब आपने शरीरी मान लिया तो शरीरी है तो शरीर नहीं है। क्योंकि व्याख्या करते हुए कहा अंत वंत इमे देहा, ये शरीर अंत वाले हैं तो इसमें अंत ही है, मानो अंत ही खत अंत ही है इसमें। ये दिख रहे तो भी अंत ही है, अभाव है इसका। अनित्य नित्य जो शरीरी है उसके शरीर है ये अभाव है ही नहीं। वो अनाशिना अप्रमेय अनाही है अपने उसके, और अविनाशी तद्विधि। अविनाशी क्या है, जो इस संसार को आप मानते हो तो इसमें जो परिपूर्ण है वो अविनाशी है। मानो अविनाशी की ही यह झलक है, यह दिखता है, इसकी सत्ता नहीं है। अविनाशी इस तरह से दिख रहा है जैसे सीपी ही रूप रूप से दिख रही है। रूप है थोड़ी है वो सीपी ही, ऐसे वो सत सत ही है। ये असत रूपी उसकी झलक है, एक ये दिखता है नहीं इसकी सत्ता, एक क्षण भी इसकी सत्ता नहीं है। हरदम अभाव में जा रहा है, हरदम अंत वाला ही है, अंत ही अंत है, अंत ही अंत। देखो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीन मानते हैं अपने कि संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होता है। तीन बात, मानव शरीर पैदा हुए अब वो जीते रहे और फिर मर गए। इन तीनों में साधारण रीति से जीते रहे ये लंबा समय दिखता है, ये तो काफी रहे। एक समय में उत्पन्न हुए, दूसरे समय में नष्ट हो गए, बीच में रहे ऐसा दिखता है। परंतु जन्मना मरना क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है साहब, उसे बड़ा हो तो बालक कहलाता है, बालक बालक से किशोर होता है, बड़ा हो जाता है। तो जो बालक से किशोर हुआ उसका मान लो जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, देश में नथा देह कौमारम यौवनम जरा। तो बालक की कुमारावस्था हुई, युवावस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, तो वास्तव में जो निरंतर रहता है उसे तीन अवस्था हो गई, तो निरंतर नहीं रहा वैसा। और कुमार अवस्था हुई है वो भी छोटे से बड़ी हुई है। खूब गहरी रीति से आप दृष्टि डालो तो हरदम बदलता है, हरदम। पहले छोटा बना छोड़, थोड़ा बड़ा बना हो गया, फिर बड़े बना छोड़, फिर बड़ा बना हो गया, फिर उसको छोड़, बड़े बड़ा बना हो गया, छोड़, बड़ा बना हो गया। तो परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है कहाँ? बदलने ही बदलने वाले को जीना कहते हैं। निरंतर जो ये बदलने की भाव धारा है, इस धारा को जीना कहते हैं। जैसे ये मकान बनाने वाले में ईंट होती है, ईंटों को पानी में रख देते हैं, तो पानी में रख देने पर आपने देखा हो कभी कभी भीतर से वायु निकलती है, तो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, तो धार बन जाती। धार पानी हिलता है तो धार भी हिलती है, तो वो जो धारा निकलती है छोटे छोटे छोटे छोटे कण होते हैं। अब छोटे छोटे कण में कोई स्थिर होता है कण? केवल धारा दिखती है वो अलग है, इसी तरह से ये धारा दिखती है। जैसे बेल है तो कल थी आज कुछ बढ़ गई तो बढ़ती दिखती है क्या? परंतु वो बदलती है तब न बड़ी हुई, तो वह धारा बदलती है। ऐसे शरीर किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता ही बदलता है। तो बदलते बदलते ये हो गए अपने आप, हम सब ही माँ के जन्म जैसे ऐसे थे क्या? ऐसे नहीं थे। तो ऐसे कब हुए? किसी एक वर्ष में नहीं, किसी एक महीने में, किसी एक दिन में नहीं हुए, एक घंटा और एक मिनट में नहीं, एक सेकंड में नहीं हुए, हरदम ही बदले बदले बदले। तो केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं। तो बदलना क्या कि पहले रूप को छोड़ दूसरा रूप धारण कर लिया, पहले छोड़ दूसरा रूप धारण कर लिया, तो केवल बदलना ही बदलना रहा। तो उत्पत्ति विनाशी रहा निरंतर। पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था पैदा हो गई, फिर वो मर गई, तीसरी अवस्था होगी वो मर गई, चौथी अवस्था होगी वो मर गई, पांचवी। ऐसे बूंदा जैसे पाना आती हवा की, इस तरह से केवल केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। स्थिति कहाँ है? जो परिवर्तन की धारा है उसको स्थिति कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति क्या हुई? विनाश की तरफ जाने वाली धारा का नाम स्थिति हुआ, उस धारा का नाम स्थिति हुआ। स्थिति है ही नहीं तो जन्मना मरना, जन्मना मरना, एक बूंद मरेगी दूसरी जन्म की, एक अवस्था मरेगी दूसरी अवस्था होगी, जन्मना मरना, जन्मना मरना, यही रहा। तो स्थिति नहीं रही, जन्मना मरना रहा। अब एक ध्यान और दें कि जन्मा मर मरना रहा, उसे मरना ही मरना मुख्य रहा, जन्मना कहाँ रहा? तो मर गए मर गए मर गए। भगवान मृत्यु संसार सागर, ये मौत का संसार सागर है, सिवाय मौत के कुछ नहीं, अभाव के सिवाय कुछ नहीं। जैसे आपका हमारा शरीर है, शरीर का अभाव ही हो रहा है, आकर बैठे उतने वो शरीर अब नहीं है, वो शरीर बदल गया। तो बदलना ही बदलना है, तो बदलना किस में? अभाव में। तो अभाव ही अभाव है, ये अभाव अभाव अंत अंत में दिया। तो है क्या वो परमात्मा तत्व? तो है, और ये नहीं है। ना असत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, और सत का भाव वो सत ही है। तो मूल में सत रहा, ये ऊपर उसकी झलक है, एक चमक है, एक आभा है, ये है नहीं। जैसे किसी में चमक दिखती है ना, कोई बर्तन है धातु का, उसमें सूर्य पड़ता है, सूर्य एक चमक दिखती है, दर्पण की बोर जोर से दिखती है, साधारण की मामूली चमक दिखती है। तो तो चमक उस बर्तन के सिवाय और है क्या? वो चमक बर्तन ही है, वो चमक दिखती है उसे। ऐसे वो है परमात्मा ही, ये संसार दिखता है। तो संसार का अभाव है ही नहीं। भाव मान तो हरदम अंत अंत है, कर्म खत्म हो रहे मुझे, सिवाय खत्म के और कुछ नहीं है, अभाव में जा रहा। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, आज नहीं है, ऐसे अभाव में चला गया नहीं है, ये अभाव में जा रहा है। वो चला गया, अब थोड़ी अभाव मिट गया है, अभाव में जा रहा है सब। तो अभाव या भाव है? भाव है ही नहीं इसका। तो भाव उस परमात्म तत्व का ही है, उस परमात्म तत्व का भाव है। उसकी जो ये आबादी होती है, ये है नहीं, परमात्मा ही एक है, एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। कहते ये है दिखता है, तो है किससे दिखता है? इंद्रिया से। तो इंद्रिया भी तो बदलने वाली है, जैसे इंद्रियों का विषय बदलता है, ऐसे इंद्रिया भी इसी जाति की है, मन भी इसी जाति का है, बुद्धि भी इसी जाति का है, अहम भी इसी जाति का है, ये बदल रहा है। तो इनका हुआ अभाव, तो परमात्मा का तो हुआ भाव, तो परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव सर्वम दिखता क्यों नहीं? जो नहीं है उसमें अपनी दृष्टि उलझ गई, नहीं को है मान लिया, क्योंकि शरीर में तो नहीं के सिवाय और क्या है? इसमें बचपन में बच्चा हुआ, फिर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो सिवाय बदलने की चीज तो हुई ही नहीं, सिवाय बदलने की और कुछ चीज नहीं। तो बदलना ही रहा, तो सत्ता कहां इसकी? होना पड़ा, कैसे हुआ? धारा है, बह रही है बस, ये धारा अभाव में जा रही है। तो अभाव ही अभाव है, नहीं तो अभाव ही रहा, अभाव में जा रही निरंतर। जो आदमी किसी सुख को भोगता है, तो उसमें उस समय उसको ये जाती हुई धारा नहीं दिखती, स्थिर दिखती है। और स्थिति स्थिर देख करके ही संग्रह और भोग की इच्छा होती है, स्थिर नहीं तो कैसे हो गई? जो तो जा रही बड़ी तेजी से, अभाव में जा रही है बड़ी तेजी से, इतनी तेजी से जाती है कि जिसको पकड़ नहीं सकते हो। जैसे सिनेमा में आप देखते हो ना, सिनेमा में देखते हो तो नाचता हुआ दिखता है, यही नाचता है, यूं करता है, यूं करता है। तो फिल्म में अगर देखो, फीते में उसमें देखो तो कोरा चित्र है, तो चित्र है तो एक चित्रियों कर दिया, एक चित्रियों कर दिया, एक चित्रियों कर दिया, एक चित्रियों कर दिया। तो वो देखता है, वो आदमी यूं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नारी तस्वीर अलग है, ऐसा तस्वीर अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। परंतु उतनी तेजी से आता है तो वो खुद ही यूं करता हुआ दिखता है। ख्याल दिया ना, केवल वो चित्र है अलग अलग, जब देखता है उसने हाथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है। तो वो चलती हुई फिल्म देखती है, ऐसे बोलती हुई बोल, और बोल तो और जगह हो रहा है, वो और जगह हो रहा है, परंतु दृष्टि उधर होने से वो बोल रहा है, उसके होठ ही होते हैं, वो बोलता है, जो आवाज और जगह निकलती है, और जगह हिलते हैं, परंतु दोनों का विश्लेषण न करने से वो एक दिखता है। इसी तरह से संसार हरदम जा रहा है, तो जा रहा है इसको स्थायी मान लिया गया है, तो है दिखने लग गया है, तो है दिखता है तो नहीं ना। अगर हो तो फिर ठहरे, ये रह जाए तो ठहरता तो है नहीं, तो भाव यू तो अभाव ही है। ये अंत अंत में देहा नित्य होता शरीर अनाशिन अप्रमेय से नाशी अप्रमेय के, ये अंत वाले देह है, अंत वाले मिट जाएगा। केवल मिटने का प्रवाह है, प्रवाह उस प्रवाह को है कह देते हैं, केवल मिटने को। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है तो बहते हुए गंगा जी के प्रवाह को कहते हैं अपने अपनी भाषा में, तो गंगा जी कलते गई है, कल की जगह, कल की सीढ़ी पैड़ी पड़ी वही है, कल की पैड़ी पड़ी है वही है, वही बह रही है, कल की जगह बह रही है, कल की जगह बह रही है, दोनों बात है। कल की जगह का वो पानी तो बह रहा है, क्यों बह रहा है, तो बह रहा उसी जगह ही बह रहा है, तो ये सब अपनी जगह ही बह रहे हैं, सब बह रहे हैं। नहीं तो बाल से जवान कैसे, जवान से बूढ़े कैसे, बूढ़े से रोगी कैसे, रोगी से मर गए कैसे, तो निरंतर मौत की तरफ जा रहे हैं, तेजी से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अभाव की तरफ। इसका भाव मान करके कामर को उधर लोभ और मोह ये हो रहे हैं, यदि भाव नहीं हो तो ये होते ही नहीं, तो रहा एक परमात्म तत्व ही, तो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है, उनकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व ही है और है ही नहीं, अभाव जा रहा है। अरे वो परमात्मा है जो तू है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य एवं मोह सभाया, जिसकी सत्यता से ये असत माया भी सत्य की तरह दिखती है, जासु सत्यता से। रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी की सत्ता से सांप दिखता है, सांप है तो ही वहां। सीपी में रूपा दिखता है तो सत्ता तो सीप की है, दिखता है रूपा, ऐसे सत्ता तो है परमात्मा, दिखता है जगत, देखने में जगत दिखता है, सत्ता तो परमात्मा की है। इस वजह से संत महात्मा तत्व की जीवन मुक्त परमात्म तत्व कोई देखते हैं है ही नहीं, इसको क्या देखें, है तो परमात्मा ही। ये नहीं पढ़ा को ठीक अनुभव कर ले तो है पढ़ा दिख जाएगा, और है का अनुभव हो तो नहीं पढ़ा दिख जाएगा, और नहीं को नहीं अगर स्वीकार कर लेगा तो है की प्राप्ति हो जाएगी, और है की प्राप्ति होते ही नहीं को नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा। तो ये इतने शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, और मनुष्यों के पशु पक्षियों के लिए पदार्थों के काट के पत्थर के सब बदल रहे हैं, निरंतर एकदम बदल रहे हैं, तो है नहीं। अगर है तो फिर बदले कैसे, बदले तो है कैसे, आप हम सब आप विचार करें कोई ही। तो बालक बने को दिखा सकता है क्या, ये हमारा बालक बना, ये हमारा बालक बना, ये दिखा क्या, तो वो तो चला गया, अब दिखा क्या। ऐसे ये अभी जो स्वरूप है ये भी जा रहा है बड़ी तेजी से, बदल रहा है, अभाव में जा रहा है, जैसे गंगा जी समुद्र में जा रही है, ऐसे भाव रूप से है रूप से देखने वाला नहीं में जा रहा है। जैसे बालकपन सब था नहीं बचाया गया, थोड़ा बहुत रह जाए इतना भी ऐसा है क्या, बालक माना थोड़ा तो रह गया, सब का सब अभाव में चला गया, तो ये सब संसार अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है, तो नहीं पढ़ा ही सत्य है इसका। अरे परमात्मा तत्व का है पढ़ा ही सिद्ध है, उस है पढ़े से ये नहीं है दिख रहा है। रस्सी में सांप है, वो सांप है दिखता है, वो है पढ़ा है तो रस्सी का दिखता है सर्प में, है पण है तो रस्सी का, और दिखता सर्प में सर्प है, सब कहा है वो है तो सत्य रस्सी है। इस तरह से परमात्मा ही जगत रूप से दिख रहा है, ये जगत रूप से ये सत्य नहीं है, वो है वो सच्चाई, वो है और ये नहीं है। ना सतो विद्युत भाव, अस्त का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्युत सत, सत का भाव विद्यमान नहीं है। एक दृष्टांत देते हैं कि बैरागी बाबा थे, उनको रामेश्वर में जाना था, पैसे थे नहीं पास में, तो एक गणेश जी की मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति दोनों ले गया सुनार के पास। तो भाई इसके पैसे दे दो तो हम रामेश्वर में हो जाओ। उसने तोला तो दोनों बराबर कीमत करी। तो बोलते क्या तुम मूर्ख हो, अरे चूहे की कितनी जितनी इतनी कितनी गणेश जी की और जितनी गणेश जी की उतनी चूहे की, ये तो सवारी है, वो सवारी खुद मालिक है। वो कहता बाबा हमारे गणेश और चूहा नहीं है, हमारे तो सोना है, सोना बरोबर है। सोना कैसे गणेश और चूहा बरोबर कैसे हो जाएगा? अब गणेश और चूहा तो बरोबर नहीं होता और सोना बरोबर नहीं होता। तो सोनार देखता है सोने की दृष्टि से, वो बाबा देखता है गणेश और चूहे की दृष्टि से। अब दोनों की बात बैठती नहीं। ऐसे संसार को शत्रुप से देखने वाले वो शत्रुप से देखते हैं, वो अभाव देखते हैं। अभाव पहले अभाव था, पीछे अभाव है, अभी अभाव हो तो अभाव ही है। वो कहते अभाव कैसे है? ये तो है प्रत्यक्ष। उसको पूछे कि पहले ये थे, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर इतने बड़े जो ये पंडाल भरा हुआ है, इसमें एक भी बच्चा भी था 100 वर्ष पहले, अब 100 वर्ष पीछे रहेगा तो 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 बाद में नहीं रहेगा। और अभी भी जा ही रहा है, आकर बैठे उतनी वो अवस्था है क्या? वो अवस्था नहीं है। जीते हैं ये तो कहते हैं और सच्ची है कि मर रहे हैं, मृत्यु में जा रहे हैं। मरना नजदीक आ रहा है, जीना दूर जा रहा है। जीना तो खत्म हो रहा है, मरना नजदीक आ रहा है। कहते हम जी रहे हैं, आज से हमारे वर्षगांठ है, इतने वर्षों के हो गए और इतने वर्षों के मर गए ही हो गए कैसे मर गए। अब जितने जितने वर्ष आए इतने तो मर गए, अब आगाड़ी कितना है पता नहीं, परंतु मर गए ये बात सच्ची है, मर जाएंगे ये बात सच्ची है। तो अठे काम करना है वो कर लो भाई, अंत मिलेगा नाशवान। तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम जल्दी बना लो, ये तो एक दिन चर्चा आ जाएगा, जा ही रहा है। तो कहते आज भी मर गया, अरे मरा पेट में आया तो फिर मरना शुरू हुआ। ये जल में तो मरता ही मरता जल में है, मरता ही मरता बड़ा हुआ है, मरता मरता जवान हुआ, मरता मरता ही बूढ़ा हुआ, मरता मरता ही बीमार हुआ, मरता मरता ही मर गया। तो मरना ही उसे मरने के सिवाय क्या है बताओ? जो पैदा होना कहते हैं वो मरना है। जैसे वृक्ष पैदा होता है तो बीज मरता है तो वृक्ष होता है ना, तो बीज मर गया मर गया मर गया, वृक्ष भी मरता है मरता है। 1000 वर्ष की उम्र हो, 5 वर्ष लगे तो 1000 में कम ही हो गया तो मरता है। ये मृत्यु लोग मरने मरने वाले लोग रहते हैं, सब मरने मरने वाले, जब सब मरने मरने वाले रहते हैं, मरने केवल मरने वाले इकट्ठे ही हुए हैं, सब मरने मरने वाले, कोई रहने वाला नहीं है। रहने वाला इसमें सब परमात्मा है। तो रहने मरने वाला है, रहने वाला क्यों दिखता है कि वो परमात्मा भीतर है, वो है, उसके कारण से ये नहीं भी है दिखता है, नहीं भी है दिखता है। तो ये तो नहीं है जा रहा है। अब इसको सच्चा मानकर लड़ाई का लड़े, मेरा है तेरा है, मुफ्त में दुख पाए तो नाश तो भी देते भाव, असत भाव है ही नहीं, है जैसा भाव है ही नहीं। परिपूर्ण संसार एक परमात्मा सत्ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सत्ता है जो है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण निरंतर अभाव या निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता, अभाव में जाता है प्रवाह। नारायण रस्सी की सत्ता पर सर्प भासता है, रस्सी सर्प नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता से यह जगत भासता है, और यह जगत परमात्मा कैसे हो सकता है? कि परमात्मा जैसे रस्सी हो सकती है, सर्प नहीं हो सकता, ऐसे ही जगत नहीं हो सकता। अगर जगत है तो रहना चाहिए ना, जगत है तो रहना चाहिए, है का तो अभाव नहीं होता। जब तक संग्रह और भोग दृष्टि है, संग्रह और सुख दृष्टि है, तब तक इसके अभाव समझ में नहीं आता। बच्चे खेलते हैं ना, हमें तो याद है, आपको याद होगा, लाल पीले सफेद कप टुकड़े होते ना कांच में, कचरे में से उठा हो जाते हैं, मेरे को याद है वो, मैं देख लेते ही हूँ। आप और एक दो देर बाद एक दिन खुश हो जाते, पड़ा क्या खुरा कर बैठे, पकड़ रहे जोर से पकड़े दस चमड़े में, बुरा लगता है, फिर भी छोड़ते नहीं। तो कोई चीज कीमती है क्या वो? अब भी ले आओ कचरे में से उठा लाओ लाओगे तो उस समय समझे नहीं, कुछ नहीं है, वो जानेगा समझेगा, जो रुपया है नहीं है। तो जैसे वो बालक बना गया समझ आई तो ये बात है, ऐसे जब समझ आएगी तो ये भी ऐसे हो जाएगा। बालक बना रद्दि कब हुआ? कैसे समझ आई तो समझ आते रह जाए, समझ उसको ज्ञान कहते हैं, समझ कह दो ज्ञान कह दो, ज्ञान आ गया समझ गया, समय प्रभाव जी का है जैसे ही। बिना शब्द दिखता है जासु सत्य ताते जड़ माया, भाष सत्य एवं मोह साया, मूर्ता कांसु सत्य के तहत दिखता है। अगर सत्य हो तो ठहरे, ठहरता तो है नहीं। नारायण नारायण नारायण वो